الله وی وکالت او ایتو آئفتم من آل الكتاب یا ویڈل دال کتابنا آمنو ایمان راڑی باللزی پاغس انزلا علالذین آمنو چی راول گلشو پاغا کسانو بانی چی مانی راول دے وجہ اللہ ری پڑن بائی سیدر بکے دا مومنانو دا مشویش کول دا پارا چاہی تشویش کی پریوزی چی آغای ذہنی طور چرینو آغای الجاو شی او ذہنی چی کمننو انجن بنجن شی دا حق پا بارا کی لارشی نو دا ہر بے استعمال کئی لارشی کی نئی وسرا او اتاو آیا چی ستاسو دا خبری زو منگا خواقی شوی نو منگا ستاسو ملگری شو نو لنبایی سی درده که تر ماسپخینا مازگر او ترکی نئی خبری والا واو رئی وَقْفُرُوا آخِرَهُ او انکارو کئی پا رستو نئی سیغرہ دیکی ما زگر دینا سادر رو سندی را روان شئی چه اوہو خواق من نشوی گورد ایخو داستی خبری کئی ندا چکم پکی دا نوی نوی خلق مسلمان شوی دینا دی با شک بریوزی چه پلانی مولی سیب خوراغلی و ناستو دیر پا غور اغوا کی خودا او بیا چه تنو بیا داغا دا بی پیزار سخووی چه دا پلانهی خبری غلطا وکڑا دیده پارا چه دی خلکو زین که دی خبری بارا که شک پیدا شی وقت فرو آخرهو لعلهم یرجعون آخامخا چه دی واپس شی ولا تؤمنو او اگرواتا ولا تؤمنو او ادوار مکاوی پا خبرا دی چا آئلا لمن مگر داغا چا تبیعا دینکم چه روان شی ساسو ده دن بسی خویا ساتهی جه زمانگا پشان خبر در تکی نو بیای او مانهی او کدا سرطه نوائی نو بیای نمانهی بیا با دا خبره دیوانه ولا بیا وگ نگدهی نو اللہ را بولی در داغی جواب کهی کلو او آیا زمان پیغمبره اللو دا هد اللائی یکینا نا ادایت چه ده اغا ہدایت دا اللہ دے اللہ چھے کم کتاب و کم دین دا لے گلے دے آغا ہدایت دے ستاسو پر طریقہ کے ہدایت نشتے چھے دا تاسو کم دعوے کوئی دا غلطی دی بی بنیاد دی کل او آیا زما پیغمبرہ اللہ دا ہدا اللہ یکینا ہدایت چھے دے اغا ہدایت دا اللہ دے جا دے سوزی پسو دا دې سوځي پس الله واي ايوتا دا چولې ورکلې شي دې سوځي پدې چولې ورکلې شي اها دنا یو تندا مسلما اوتی تم پشاندا چې درکلې شي وی دې تاسو ته تاسو کتاب راغله ده تورات او انجیل دې له ولې ورکلې شو دا پدې سوځي او یو حاجو کوم عند ربکم یا بدې جګړه کوي د تاسو سره پا دیزا در افساسو در کامت پر ازا نو اللہ وی دادی سوی چولی ورکلشی کل او آیا زمان پیغمبر اللہ الفضل بید اللہ یکینا فضل دا اللہ پلاس کرے نا خو اللہ سخا دے چا اللہ چالا ورکل واری دا خو خدا دبان دان زائیگی چی داولی نو اللہ وی زمان پیغمبر دے خود دے ستان با علا خوشحالی گی و رضا چی گی چه تا مکمل ده ده سر یوشی ده ده کی داو ده ده عمل ده ده ترس ده ده کانون ده ده آین ده ده منشور ده ده سوچ ده ده خیال آخ پلگی نو اللہ را بولیدت فرمایی چه ده ده کم سوچ ده غلط ده زکا هدایت خواه غلی چه کم اللہ را لگل ده آن کتا ده کارو که چه خیر کنا دا خو پا دی نکی گی دا ہو بازان کے لگ لچک پیدا کے کلا بر دی خبری تا ہم ٹھیک ہوا ندیو بیا زمونگا خبری تا ٹھیک ہوا مطلب دار چیزا چار چاٹی بدے جوڑا کے ار کس ما پاڑی بہتا ہو لی ندیتا خلق جنن سبا روشن خیالی ہوئی روشن خیالی دیتا ہوئی کہ اب زمزم بامس کے اور دا شراب بوتل نباو ما گوٹ کے د واغ واخه به مخری او د خنزیر هغه به ما خوري دې د خلق روشن خیالي وای دې د روشن خیالي وای او کته وای چې نه الله چې کوم سيزونه حرام کړی دی هغه به حرامي او الله چې ستا حلال وای هغه به حلالي وای دا بنیاد پرسته خلق کټر بنیاد پرسته دی وای بالکل چې دې کوي لار نه کیږي نو الله رب العزت فرمائی ولا ان تبعتا او کچاری روان شویتا اهواهم دو خواهشاتو دو دای پسی چیزا خیر یارا کلنا کلا بلدی خبره بچو ما منو بعد اللذی پس داغینا جاکا من العلمی چرا لیتا تا دیلمنا قرآن را لیو تا تی یو سید لائن درکو یو مکمل قانون درکو یو مکمل نظام درکو یو مکمل عقیده در لار توحید درکا دس جوان تیر اول در پارا یو مکمل طرز یو طریقه درکا او داغی با وجودم دلگی دی خلکو بس روان شوی انو سجل بای اللہ و ایما لکا من اللہ نبای تالرا دالا تالانا امیو ولی نسوک دوست میرا بان شده پکار شو بیا بیا ولی داغا بوش دیو دا کلنٹن دی ملنٹن دی ولی بیا بچ نکی دا خلق دی بیا خلاصوله نشی مالکا من اللہ امیو ولی نبای تالرا دالا نسوک دوست میرا بان ولا نصير انسوك مددگار زورا ور چزان ته زم وای الله نه بده اخلاص نگی بیا دا مخ کې دیم سیباره چې شروع شوی نو پدې کې دا سو ګورې دا 145 یو سل 15 سل وختم نمبر آیا ته 145 نمبر آیا یو سل 15 سل وختم الله وای ولا ان اتی تلذینا او زما مابو پیغمبران کتار ادلو که آغا کسانو تا او تل کتابا چوار کلشو دی آغای تا کتاب بکل آیت نا پار کسما دلیل سرا هر کسما دلیل و تا بیان کی پا دی اخپلا مدعاو دعوه بانی چه زما خبره ٹیک دا او گوری داد در ایلی پی نو ما تا بیو کبلا تا که نتا بی کی گی دای دا کبلا سا الله وینه تابع کیږي ساده کېبلې ته په خپل زده او حق درمای باندې ټینګ دی ته د زمانه دلایل راړه چې په بار اوفات کې عيد میلاد النبی مناول به زد ته راړه به دلایل پیش کوا نو سو به دی وره د اخره کې نبی علی السلام به بیان وکا ای بو ته لست مرسلا ته پیغمبر خو نه تو چې دین یو اصل کتابونه پیش کړي دی بره ته وای نه منم دې څه جواب کول شي بیا دې نه منم څه جواب کول شي خبره ختمه شو زمای د اتمن د خپل موقف بیان کا واضح بس نور چا زره چې کومنه چیر چا مکوا هدایت د الله لاس کړي تا خپل موقف پیش کړه دامي موقف ته قران او حدیث دا وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تابعین ادوائی تابعین اغی داوئی ایمان مجتہدین داوئی علماء کرام مفسرین فقہا ازام داوئی بس تا دلیل پیش کا او سڑے مانی خب آخا نمانی یار او را پس سڑتا بولا پڑھا چے چے ننا ٹھیک بے مانی بس نی مانی بس سکے بس سر اخپل دلیل پیش کا اللہ پیغمبر تاوئی چیر دنیا دلال پیش کے کنا نو ما تابعو قبلتا کر دی نروانی گی سادا قبل پسی وما انتا بتابعن قبلتهم او نتا تابع کی دنکے ردائی دے قبلے ماو تا دا بکیو سبق دے اسی نا چی دے نمانی نتوائی دے نمانی در زبو اصلا خیر دے لگا مل کرتی آو کم زبو دے سالا شم چی دے نما پلک کی گنو نا نا ستا چی کما سیئے کی دارات و قرآن و سنت و بنیاد تو با دا اقبل یا کی دے نا خواہ دے خواہ کی گنا تو با اقبل موقف کلک تا دے وما بعضهم بتابعن قبلة بعض او نا بعض رضائی تابع کدون کرد قبلة بعض ابل رہے تو روپے لگے میں کہتا لو جلوس روانو پرون جمعہ رضوا کنا نو چاش نہ پٹ گیو لو چا تور نو دیو بچا کلا نارے تکبیر نو نور اللہ اکبر بیا بچا کلا نارے رسالت یا رسول اللہ مدد بیا بچا کلا نارے حیدری یا دی مدد نو معلومه شو چې دا ټول یو ځای شوی دی کنه عثمان دی چې بیا خپل یې کینه نو بیا دا یا رسول الله مدد والا دا یالی مدد والا نه مانی دا یالی مدد والا چې ګند دا یا رسول الله مدد والا نه مانی دی بیا خپل کې ما نو یو بل نه مانی او دې ځای کې ټول په دې یو جلوس کې روان دي مایدا سجلې ودا د عيد میلاد النبی جشن دی ما ایک چاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مسجد نبی پا دروازہ اولادوے او صحابہ دا عمل کروے چپٹکی والے او دا مدینے بازار کے روانوے او دا چھ غیوالے چھ نارے رسالت یا رسول اللہ مدد نارے حیدری یا علی مدد نارے تکبیر اللہ اکبر چھلی تا با نبی علیہ السلام خوی دیتا بے خوی آسی زمائی دیت مند آسی لکا دا عام سوچ پا بنیاد خبر اکو نبی علیہ السلام روان دے میرا دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موصر دی یوزائی بانی لرد اللہ اکبر پی یوزل بانی چگا شوا نبی علیہ السلام مخرا وارو ایرباغو علی انفسکم پخپلو دنن رحمو کئی دا سو کوئی چیغا واحی ایرو باغو علا انفسکم انکم لا تدونا سمن ولا غائبان تا دو جو سوک را مدد کوئی اغن کن دے وغن غائب دے انہو سمیعون قریب وہو معاکم آغا ذات اوریدن کے نزد دے او تا دو سر دے دیلن پا بنیاد بانے پری خود پیغمبر آغا صحابا آغا چگو تا نو چی داغا چگو تا نیدی پریخی نو دیدا بیا سنگ پریخیو دا دا پیغمبر سر دمینی مو دا صحابا اکرامو دا عمل کرده دا تابین و تا بے تابینو کرده نیده کرده آغای دا چگی دا وزونا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چاوی جماعت کے دیوی و عمل کی گی اگر آلے جماعت کے او گڑے بجولائی کیا چھولی دی وے کا دل یو منیٹر اولار دے او دا سے حلقہ لگے دلے دا مولانا مبتی محمد شفیع رحمت اللہ لے سنت و بیدتی اور رسالہ دا غیر کے مغلی کلی رائے سنت کے مولانا سرپراز خان صاحب در املی کلی اگر گڑے جولائی کیا چھولے وے او دا سے چوکا دلائے خلقو تانو آغا یووی سبحان اللہ سلزل وائی نو آغا نور شروع شوی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تا سے پی آواز لطرانی پا ترزبانی لکا اجتماعی شکل کے پا جہر بانی آ سبحان اللہ وی سبحان اللہ دیدہ گیدہ ٹول جماعت کے خلق ناسی زان زان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان زان زان اللہ وائی دا خو ثواب دی او عبادت دی اللہ پہ خوشحالی او جی دا ٹول خلق پیودل شروع جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نم عمل و طریقہ نلا پا جمع بانی یو فرض مس کی گی یو دا اختر مس کی گی زمائی دیت مند آیا پہ کی تراوی کی گی نور پا جمع نی نور دان دے اللہ عمل دے یو تربیہ پا حج کے چیزن آگا ویلکی گی پا دا سے پوچھے دا آواز بانے زمائی دیت مندہ بل دا عمل دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہ ثابت او کہ ثابت ہوئے نو ما خطاو سرے او دمرا لوئی صحابی خبرہ اکڑا چہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چہ دا عالم پا دا سے کے موجود ان زمانہ دا مسئلے دا بوسا مکوئی کما عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے دا علم وی تازو کی موجودی نو زمانے دا مسئلے دا پوسا مگا ہوئی یعنی دے وی زمانگا ٹولنا پا دین بانے خپوئی دا مسائل و دا احکام مبارک دے دیر خپوی. آغا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ را لے آغای دے قتل نو چی آغا بل بیاوی الحمدللہ سل دلوائی نو آغای پا یو دلوی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ آغای واہ واہ دا دی خوی لابل کارا کاتروانا کرلا نو آغا واتا وی ما غاہدن آذالکا فی غاہدی صلی اللہ علیہ وسلم و خلقو دا تاسو چی کم عمل شروع کرده دا خو منگا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی ندلی دلی دا تاسو چی کم طریقہ بانی ذکر کوئی دا طریقہ خو منگ دا نبی علیہ السلام وقت کی ندلی دلی خوی ماراکم الا مبتدین نوی نماز تاسو مگر بدتیان اگر گاڑی وطاونی ولی او وشتل پای گاٹو بانے جماعت نے اوزولو داغا تشددو کن داغا اولی دل چھ پا جماعت کے دن خلاف دا پیغمبر دا طریقے کار شروع دے نا پا غدر بدو لگے دل او بل پلا علماء کرام داغا اگا الفاظ ذکر کئی چھ آغای خلقو تاوین چه ده نبی علیہ السلام پا زمانه که من کمی جامعه چولی نو غل اشلی دری ندی او ده آقا پا وقت که من پا کمی لوخو که خوراک کرده غل آماد شوی ندی مطلب اوس اوسو و انتم جهتم به بیداتین دول ما او تاس یا تور بیدات را جوڑ که با بیدات سر را لی تور بیداتم را ایجاد که آخالی که جماعت نو زولو نچه بیا ده جلو سونا غیلی دلی بی چه دا جلوسونا غیلی داره بی چه یا اللہ نور چه سار بپروتی نو دس بجه ورا پازی تولیه بی پا لاسی خیصه که اس پازی دمجی اب یا وچه گونه دولت بجی با جلوس که روانی اخرم کسم چه زن بلا تازار کم نبی اچه بیا گونه بیا زرام پا خواد نبی الاسلام دا سنتو کنه دیره گی پیس کاتا که اومم اخرم قسم چه زان بلتا زار کم نبی دا پا دے بانی کی گی جمعات کے ناسو ما دا سی سوال سپیندال سکال عمر کیوں ناسخوان پا منبر ناس دے او دا سی پا غوک بانی چه لاسی خوی وی دا دے سامان تارمو نبی مختار لزمو دا مدینه پا ترپو نبی سردار لزمو ما درا چه کم ملگره تلو ذرا پا دے دم لاسی غلی غنی اگر آپ را پاسی دی ولی را پاسی دی یا تم رخ کل نات وی ما یارا بس لکھرا بانی ولی ناگی دی ولی ما جماعت که دروغی دی منبر دا پاسا وی سنگا ما نی سامان تر او نی مدینی تا تو اوی داد سامان تر او نمائی کم دی چه سامان تر او نبی مختار لزم او دی مدینی پا طرف خیر الابرار لزم نمائی نی دی مدینی پا طرف زی او نی سامان تری جماعت کے ناسے دروغ وائی زکت نراروان شم اللہ وائی کبورا مقتن عند اللہ ان تقولو مالا تبالون دا اللہ پا نیز لویا دو غصے خبر را چھ پخلے او خبر کوئی اگا عمل کے نراوالی اگا سے کوئی نا نمائی صلاح کہنا ما ولی کہنا ما زمائی دت مندہ اللہ رب ولی دت فرمائی چھ ولی نتباتا او کچری روان شویتا احوام تو خواہشاتو دیدائی پسی من بعد ما جا کامن العلمی پل دائینا شرا لیتا تا دیلونا دید سوئی اِلَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ یکینا ناتا پدا وقت کئی با دو نقصان کا ان کو لازان لبا نقصانو کی جانبا نقصان کیوا چی نو اللہ وی دے خلق کو ممانا چی اللہ را دا سوائی او دا اللہ سا کتاب دا اللہ سا قانون دا اللہ سا دین دے اگر پسیزا دے یہودو نسواراو ممانا نو ای اللذین آکسان آتینا هم الکتاب دا ٹول یو شان دی نا نا سا خلق بکے حق پارسو مشتے اللذین آکسان آتینا هم الکتاب چوار کڑے دے منگا غیتا کتاب یتلو نہو لگی داغی کتاب پسی حق تلاوتی لگا سنگا چپ کار دی لگی دل داغی پسی حق تلاوتی والشمس وضحاها والقمر اذا صلاها. شاید اس کو گمائی کلا چھ اولگی دے نوار پسے, کلا چھ اولگی دے نوار پسے. نو اللہ وی الذین آکسان آتینا ام الكتابا چوار کردے مونگا غیتا کتاب یتلونہو لگی داغے پسے حقا تلاوتی لگا سنگا چھ پکار دی لگی دل داغے پسے. سنگ چاگے پسے لگی دل پکار دی داغے اگا حق ادا کئی. تورات کے چی اللہ دے پیغمبر دے دے کتاب کم صفت او تعریف کردے او اللہ سو حکم کردے اگا بالکل منی اگے پسے لگی در دی. اللہ وی اولائکا یومنون بی دا کسان ایمان راڑی پدے پیغمبر پدے کتاب دا چی آگا تورات پسے لگی دلی دی انجیل پسے لگی دلی دی اگئی پدے قرآن پدے پیغمبر ایمان راڑی. ومن یکفر بی او چاچ انکار کن اللہ وی مالا بسروان کی زان با نقصان کی واچی زیان کی بہو گردی. ومن یکفر بی او آسو کن چنکار کئی دینا فاولائکا هم الخاسنون نا کسان خاص دی دی تاوانیان زان نقصان کی واچو. اللہ جی منگ دی خسارے نہ بچ, اللہ جی منگ اوتا استا پسی طریقہ اعتبار و قرآن و سنت را نصیب کی. او اللہ رب العزت دے زمنگ زلنو کہ دا قرآن و سنت سر مینا محبت پیدا کی. اللہ رب العزت دے دا طول و مشکلات ختم کی. چا سو پریشانی دی اللہ دے بخفل فضل و کرم سر لری کی. کم مومنان مسلمانان چو وفات شوی دی اللہ دا طول و مغفرت نصیب کی. کم چی بیماران دی اللہ رب العزت دے طول و تصحیحت نصیب کی. اللہ رب العزت دے طول مسلمانان رونا رونا کی. او اللہ دے طول مسلمانان با قرآن و سنت مطابق دا عقیدی او دا عمل او دا قانون علم بردار کی. اللہ رب العزت دے ټول عالم اسلام سترگی اوچتی کی. واللہ رب العزت دے کفر شکستا او کفر دے اللہ رب العزت خوار او ذلیل کی. اللہ رب العزت دے دین اسلام او مسلمان تا غلبہ ور کی. اللہ دے رحمت باران رہو ورئی پدی اوچو خارو دے اللہ دے رحمت او براتوئی کی. اللہ رب العزت دے زمون عمل تے نگوری. اللہ رے دخپل فضل کرم او دخپل رحم پہ بنیاد بانے او دخپل رحم او د کرم پہ برکت او پہ وسیلہ بانے در رحمت او برا ہوا رہی. اللہ رے داو چے خاورے دخپل رحمت پہ وہ بانے خڑوب کی. اللہ رے دا طول اللہ وارد گناہ اونا معاف کی. الحمد للہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اے اولاد يعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی نعمتی اللتی احسانات زما آغا انعمتو علیکم چه ما پرزو کڑیو پتاسو باندی وانی فضلتکم او یقینن ما غرواله درکلو تاسو تا قال العالمین پا مخلوقات دخبل زمانه واتکو یومن او یری گئی دراتلو دا غیر زنا لا تجزی نفسنا چه نباشی لرکوله اسیو نفسا آن نفسنا دبل نفسنا شیعن اسیز ولا یقبلو منا او نبا قبول کرشی تداغی نفسنا عدلن سفیدیا ولا تنفعوا او نبا فائدور کی دی نفسا شفاعتنا سسفارشا ولا هم ينصرون او نبا دی امداد اکلیشی وَإِذِ بَتَلَا إِبْرَاهِيمَا او کلا چه ازمائشو کن پا ابراهیم علیہ السلام رب رب دا بکلمات فیغسو حکم نصرا فاتمہن پس پورے کلا آغیل را قال اوے اللہ تعالی انی جاعلوکا یقینا نازا گرزاو متا للناس اماما دفارا دخلکو پیشوا قال اوے ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی او دولاد زمانا قال اوے اللہ تعالی لا ینالو نا ملاوی کی آد ظالمین وادا زما ظالمانو تا و مخینو آیتونو کی و اعتراضات دی یہودو بیان شو پر رسالت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی او داغی مدلل جوابو نوشو ندی اوام او اتم اعتراض پمینس کی یو دری خبری ذکر کئی زمنن یو دا ذکر کئی چه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دا اللہ تعالی را توحید مرکز جوڑ کڑو نو تاسو پائے کہ شرک ولی کوئی دویم دا ذکر کئی چدا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو تاسو دینا انکار ولی کوئی دریم دا خبرہ ذکر کئی چه دا دین دا توحید دین دا ٹولو پیغمبرانو دے نو تاسی ولی نمانی دا دری خبری ذکر کئی او دا غینا بعد بیا اتم اعتراض ذکر کئی دی یہودو پر رسالت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی بیا بنی اسرائیلو سرا خطاب دے چونکہ واقعہ دی ابراہیم علیہ السلام بیانی نو دا غین مخ کے خطاب کئی بنی اسرائیلو سر بیا چی بنی اسرائیلو توجہ ویوزر بیا دی پل راواری زکا غی دا دعوی کولا چی زمانگا کې رچا نام لیوای او د چا د اتباع دا وکوي تاسو راځئ داغه تاریخ لوګو ګورئ لکه یو سړی وای زر دیو باندې مسلک سره تعلق ساتم په داغه لپاره دا خبره لازمی ده چې د دیوبند هغه لوی مرکز چې دا هغه بنیاد پس مقصد باندې کو خود شوی و چې دا هغه نظر خبر کی چې مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت الله علیه او مولانا محمد یعقوب نانوتی رحمت الله علیه او دا هغه ملګرو چې کله د دیوبند بنیاد کې خدان واقع پس مقصد او سمن شروع باندې خو هغه معلومول غواړي چې دا هغه مخې ته سمن شروع او سم مقصد او دا هغه دا مقصد او چې دا غافل مسلمان چې هغه د خپل دین نه خبره دی هغه د الله کتاب بیان کړی شي او دا الله به کتاب باندې پویا کړی شي چې دا الله تعالی د وحدانیت دا کې نه خبر شي دویم دا چې د مسلمانانو ته د نبی علی اسلام تعلیمات او سنت بیان کړی شي چې په هغه کې د بدعات او د غلطو رسمونو رواجونو رد شي او د هندستان د برصغیر مسلمانان د دین خبر کړی شي چې د نبی علی اسلام سنت طریقې سوي بل دا غي منشور داو چې د باطل خلاف جهاد وکړي شي قران بیانول د الله له توحید بیان او د شرک رد د سنت او ترویج او د بدعات رد دا سلور خبرې شوې او پنځمه دا چې د باطل او قوتونو خلاف جهاد وکړي شي او دنیا کې دین اسلام د غلبه ملاوي شي او زمای د اتمند بیا وګورا شایا د دې داوی سره مطابق عمل دې او کنه وې چې دا یې سمن شروع او سبا پروګرام او هغه باندې بیا شریدل غواړي الحمدلله ثم الحمدلله د دې وجنا د جماعت شاهد توحید سنت اکابرینو هغه خپل هغه صلاح وکړله چه ده دیوبان آغا منشور آغا پا ده پاکستان او گیر چاپیرا ملکونو کی آغا خور کرشی او ده آغی منشور مطابق دنیا کی کارو کرشی چه ده دیوبان آغا میشن آغا دنیا کی جوانده وی جماعت شاد توحید سنت ده تحریک نوم ده چه کرا بنی اسرائیلو رده خبر دعوی کولا چې زمونږه دین او زمونږه مسلک هغه لري چې کوم د ابراهيم عليه السلام نو الله وی راشي چې داوا کوئی نه وګوري چې ابراهيم عليه السلام دنیا کې څه کړو او دا کار دنیا کې سو نو اول وی یا بني اسرائیل اے اولاد یعقوب عليه السلام اسرائیل عبد الله دا حضرت یعقوب علیہ السلام نومو یا بنی اے اولاد اسرائیل دی یعقوب علیہ السلام دا د نیکو دا نومی و تا را مخی دکا چه لونه دا خپل خاندان لاجو سادهی دا سمر لوی سڑی زامنی ای اولادی ستاسو دی نیکو دنیا کی او تاریخ دی اغه یو داس انسانو چې د دنیا نه ته نو ما خپل بچو ته وی زمانه او نسینه ځان ته نګیر چا پیر نه استو الله او ایز کال ال بنی کلا چو یا زمانو خپل تا بچو خپل تا ما تعبدون من بعدی د دا چا بندگی با کوئی دا چا عبادت با کوئی پس دمانا کالو یا این عبدو الہ کا من با عبادت کا استاد الہ و الہ بائی کا او دا الہ دا مشران استا تا چرا چا بندگی کرے دا استا مشران چرا چا بندگی کرے دا او مشران دی سوکو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جستا مشران ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام دی ٹولو دی جدا جدا الہ عبادت کرو نا الہ واحدا دی الہ اکیو آغا یعقوب علیہ السلام گورا چه دنیا نه تا اخیری لمحاتو دو جوان پا آغا تیم کم دو خپلو بچو نه دو بوز کئی بچو چه سر دنیا نه لارشم نه دو چای بادت بکوی یعنی استاز و رداس یا لوی تاریخ سر تعلق ده یا دوم را لوی بزرگ دو زمانی اغا استازو نیکو چه آغا پا دنیا که در اخیری وقت پوری ده اللہ را توحید خبر کرده او د الله په توحید باندې هغه وصیت کړی دی او دنیا نه تللی دی نو الله وايي او ذکرو یاد کړئ نعمت الاتی احسانات زما هغه انعمتو علیکم چې ما پیرزو کړیو په تاسو باندې پیرزونه مې در باندې کړې وې تاسو مشران نیکونه پاگئی که می لویلوی استی لویلوی پیغمبران تیر کردی دی پا دنیا که من دلار دین را دنیا مشری در کردی و وقت پا وقت بانی سمر احسانات نعمتون می در بانی کردی دی آغایات کئی وَأَلْنِ فَضْوَلَتُكُمْ او یکینا ما غوروالی در کردی و تاسولا عَلَى الْعَالَمِينَ و مخلوقات د خپل زمانه خپل ځای باندې مونږه وضاحت کړو بیا الله یو تاکو یومن نبی کید شفاعت قهری الله یو تاکو یومن او یاری گئی درات لو دا غیر زنا لا تجزی نفس چې بدل باندې شی ور کوله اس یو نفس یعنی نباشی لرکول ایسیو نفسو غن نفسی نشیان دا بل نفس ناس شی سمانه دا ولی دا پیغمبران چه با شفاعت کئی دا شهیدان چه با کئی دا علماء کرام چه با کئی دا حافظان چه با کئی دا ماشومان اولاد چه کم وفاد شی یا غیبا شفاعت کئی دے دائے ویلا تجزی نفسن آن نفسن شیعن نباشی لرکو لیس یو نفسا دبل نفس نازشی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ فرمائی لا تجزی نفسن چی نباشی لرکو لیس یو نیک نفس آن نفسن دیو مشرک نفسنا شیعن سسید سکر دا مشرک با حق کی با ده ایچا شفاعت نکبلیگی پیغمبر ده خپلترا بو طالب شفاعت نشی کولی چه ده آغا پا شفاعت ده اللہ ده عذاب نبشی بلا خبره دا که سفایده ورکی نو علب ورکی چه اللہ اجازتو کی بغیر ده اللہ ده اجازت نکی کی نا بل الله وی ولا یقبلو من عدل او نبا قبول کړی شی د دې نفسنا سفیدیا مخکې وضاحت مون کړو غواړم ولا یقبلو من عدل او نبا قبول کړی شی د دې نفسنا سفیدیا دا ټول دنیا د سروس پینو ډګه شي او دار دې مشرک انسان شي د قیامت پر زبانه دی او یا الله دا عرص دی زمان واقع سیشو خو ما پریدا اللہ فرمائی دا بنی کی پا دیکھا تا کہ ایس چینل چلی گی ولا يقبل منها عدل او نبا قبول کړي شي د دې نفس ناس فدیا ولا تنفع شفاعه ان با فائدہ ورکی دې نفس ناس سفارش بعد خلکو دینه دوکه خوړلې دا دوکه دا خوړلې دا چې وای ګوره شفاعه مطلق شفاعت وای نشته اوس دا یو ډېر لوی به انصافه خبره ده کنه چې دای مونږ پورې راوتړل وای پنځ پیریان وای شفاعت نشته ده نعوذ بالله من ذلک سبحانك هذا بهتان مومن دا ډېر لوی ښکار ته ماته زمای راتمن دا مونږه دوه خبرې کوو د شفاعت باره کې او دا یو تفصیلی وضاحت په مالک یوم الدین کې مونږه کړو شفاعت دوه قسمه ده یو ته وای شفاعت اذنی او بل شفاعت قهری شفاعت اذنی دې ته وای چې د قیامت پر ورځ باندې به شفاعت کیږي لومبه شفاعت به نبی علیہ السلام کوي او الا به کیږي چې الله اجازه وکړي چې الله اجازه وکړي زمای دتمندا شفاعت به هغه سو کوي چې شاته الله وجهته شفاعت وکا او هغه چا د پاره به کوي چې د پاره شي الله اجازه وکړي او شفاعت کوونکی ته شدا پته ای چې دا زره چا شفاعت کوم چې د دنیا نه کې د توحید سره راغلو دا پنځه شرایط مونږه بیان کړو دې ته وای شفاعت اذنی ذکا الله وای من الذی یشفع عنده الا باذنه سوګ دې آکاس چې سفارش کوي الله سها بغیر د الله دې اجازه نه الله وای دا چې سوګ دې چې ما اجازه نه کړه او غراشي زما د عدالت کې سفارش وکي بغیر د الله دې اجازه نه سوګ سفارش نشي کوله زمای د اتمندا کې او سړی وای کول شي نو دا بدر وای دانشته یی ته وای شفاعت قهری چې الله نه واری او الله نه غوښتي او ته وای را پلانې به سفارش کړي دانشته دانشته قران د دې شفاعت نه پکړه او د کوم چې اثبات کړي او کوم ثابتې نو هغه د شفاعت اذنی وای پاره باندې مونږه را تاییدات راړولیو د تاریخ سورۃ البقره دارنګ د سورۃ انبیاء دارنګ ورپسې د نورو سورتونو چې پاره سره مونږ دا خبره ثابته کړې و چې په دې پنځو شرایطو سره شفاعت بکیږي او بیا دنیا کې سفارش نه راغیا قسمونه بیان شویو چې ژوندې مسلمان د بل مسلمان د پاره دعا غواړي دا جایز دی داشته ژوندې مسلمان د مړي لپاره دعا غواړي دا جایز دی داشته د قیامت پر ورځ باندې با الله چې چاته اجازه تو کې چا د پاره او کې هغه شته او چې الله اجازه نه کړي نو سفارش نشته د مړی شفاعت کول له ژوندې د پاره د نشته دې ټولو وضاحت شه وګه دا دې چې کم شفاعت یادې د دینه مراد شفاعت قهری لکه څنګه يهود نه سواراو چې به وي زمونږ پلرونه نیکونه هغه لوی خلک تیر شوی او الله د هغې د خبرې نه مجبوره دی هغې به هغې ګډه کوي مونږ به دغسې هغې کو کرا شو دا نشته دا خبره نشته دا قرآن د دې نفی کړه او دا ځکه دې ځای وایي چې ولا تنفع شفاعت او نه به فایده ورکې دې نفساس سفارش بلا د مشرک با حق لا شفاعت نه قبلېږي او شفاعت نشته دا په باره کې ها یو قسم لا شفاعت دی چې هغه شته هغه دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کم شفاعت کوي د ټول انسانانو لپاره نو هغه دا دی چې د الله مخلوق سره حساب کتاب شروع شي نه به د ټولو په حق لګې قبولېږي ذکر نبی علیہ السلام با مقام محمود کے لاش دلان سجدہ لگئی سوگرے اوگرے دو آگانی بہو نبی علیہ السلام ادا سے دو آگانے چمال اس ناراضی دا نبی علیہ السلام پہ جب آنے میں اللہ جاری کی اللہ رب العزت بتاؤ فرمائی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اچت گا غواڑ جس واڑے سا سوال بہ قبلے گی سا شفاعت بہ قبلے گی نبی علیہ السلام و مخلوق سر حادی صاحب کتاب سے شروع کے اول دفارا شفاعت کی اللہ با شفدا حساب کتاب شروع کی جاٹو دفارا دے خود جہنم نہ بچ کے دو اور جنت دت لو دا شفاعت دا مشرک با عقل نشتے دا اللہ نہ قبل دیر ادا ذکر کئی والا تن با شفاعت او نبا فائدہ اور کے دے نفسا سفارش ولا هم ينصرون او نبا دے امداد اکڑے شی دا کمی خبری چکی گی کنا دا لگی دے خلو مازغو کی اچوئی دکا کدا نسو گیا دا پوسو کی شیر او مسئلہ میں تر غاگو شوا چی دا سوے نوازی نا جتو آتا ہم دا ہوائے چی زب ام پورا نیم پوشوے ہاں نستا دا ناستا چی دا خودی لپا کاروا چی تا پا دے پویشے چیوبر انسان تا دا باس مباسی دا پارا نا دا آغا زین تا دا ای خبر رسول دا پارا چا پا ای خبر پویشی چی دایوی اس مخ کے زمائی دا اتمن دا آغا ستا دا جواب نمتمائن دے یا ندے دے ذرا بس کار نلاری دے دا ای تا خبر دا نکول او دے کی نول دا دا آغا ذات کار دے چھ اسمانون اس مگے پیدا کری ستا کار دے بس دا خبر او ذات کول نور تر دے اگلا چیڑ چاڑ کول چیر دے سڑی وانے دا ما خبر زورو رشی نا دا اللہ خبر او دا اللہ دا پیغمبر خبر دا دین خبر دا زورو را پا دے بانے چیر دو بانے دا پا دے باس کے زورو رشم نا نا آغا تا خبر کول او دا آغا زین تا خبر رسول چی دا خبر اس وی من اللہ اللہ دے والا جرور کی وین من اللہ اللہ رب العزت منگلا تو صحیح طریقہ بانی دا کار کولو دا عمل توفیق را کی اللہ دیو کی وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ او فائدہ باور نکی دے نفس اس سفارش وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ او نباد دے امداد اکڑے شی سمانا چو سڑے برا شی اپو زور بانے بدیر اخلاص کینو اللہ سا قدا زور نہ چلی پیسے ٹکے نہ چلے گی چھا اللہ نہ غواڑی اثر رسوخ نہ چلے گی زور نہ چلے گی زمائی دیت مند اللہ ٹولے کادی فیل لیا اللہ دا اللہ رحم و کرم صحیح کی داو صحیح عمل دا وسیلہ دا چھا دا سرا شامل حالوی عقیدہ دے روغا ہوا عمل دے صحیح دا اللہ رحم و کرم و فضل لذر شامل شو بیڑا دے پار دا او کدا نی عزت مند نو کار دے زیاد گران دے اللہ جو زمان پا حال رحم کی ورپسے اللہ تعالی فرمائیو گورا آغا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ننچے ٹول دنیا کے دا غنوم آغا سیکی گی دا وجہ صدا وجہ دا دا چه آغا دا اللہ را بولی دا صحیح غلامی و بندگی کرده او پا آغا بانی که هر جسم امتحان را غلی ده آغا اللہ را بولی دا تا متوجه شده او دا هر امتحان پا وقتی آغا دا صبر و استقامت نکار آغسته ده دا دی وجه نا محدثین ذکر کئی بی صبر و الیقین تنال الامامت فی دین پا صبر او پا یقین سرا پا دین کے مشری او امامت ملاوی گی پا صبر او پا یقین سرا پا دین کے مشری او امامت ملاوی گی صبر نبا کار علی او دا اللہ رب العزت پا ذات بانی با خکلک یقین سا دے چھے اللہ سوائی اغا حق او سچ تی اغا یقینی دی ہے کہ اس کے سم شک نشتے تا دیو جنا جتا قرآن شروع کو کتاب لارے بفی ہاں دا کتاب چی دے اس شک نشتے دے پدے کے شروع چی دے کولا دا دی ہوئے نو اللہ وای وای زبت اللہ ابراہیم ربو او کلا چی ازمائشو کا پا ابراہیم علیہ السلام رب داغا بی کلمات ان پا یو سوک منو سرا فاتم اولا نو اغا پوراکل لاغی لرا ویداسو ویدا بریتا غستلو ترخونو ویختا غستلو ناملان دی نکونا خوتنا ویدا زیدنو دیکھ امتحان شتے دیکھ امتحان شتے یو سڑے اطراف اختالی دیکھ امتحان شتے خوتنا او دا سیزونا عزتمندہ امتحان خو آغرے جستا پا طبیعت بانے گران رازی او پائی کے دا قربانی سوال وی آغا امتحان دے دغا سیزونا خو امتحان ندے آجا سنت ابراہیمی دی اللہ و ایوائی دے بدلا ابراہیم ربو او کلا چی ازمائشو کا پا ابراہیم علیہ السلام ارب داغا بے کلمات ان پا یو سوک منو سرا اللہ و یو گورا دا دے سخت سخت حکمونا میو دا اکلالا گران گران چاہا پا طبیعت بانے گران لگی خو آغا پا آغے کے بیلکو سو چون چرانے دکڑی او بالکل 100% باغی بانے عمل کرے دے آکارے کرے دے تا اللہ حکم بالکل زڑنا منہ لے دے او پاگی عمل کرے دے زکا اللہ و ایزا کال لہو ربو اسلم کل چوی اغتا رب داغا والک ازان خل اللہ تا کال اسلم تو لرب العالمین اوی اغا والک دے ما خل زان عرب دا مخلوقات دا زد اللہ یم چا اللہ سنگوی آغا سبا کو دا سیونو دا سی ذکر و تا خلیل الرحمن وی کنا امام الموحدین ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دا دیر روی مرتبی خاون دا دیو جنا مزگزار چی مزکی او کلا شہادت شہادتین وی دوارا نبیا وی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وای کنا وای دا تر قیامت پوری بدا سی ویلے کی اگر ډیر لوی تاریخ قائم کړي دنیا کې اللہ وی ما و تا دیو سو حکمونو حکمو که فاتم ما ونو نو آغا پورا کرل لاغی لرا دست چلو زمائی دتمنده رومبانه چه پا خواب بدبانه پوششوه ده نو رومبه پلار تا مسئله بیان کرده گران کار ده پلار سنگه پلارو خبره پلار دست پلارو چه ده شایی خاندان پیرو او په عراق کې چې کومه شاهي درگاه وا داغه لوی مخدوم او لوی سجاده نشین او گده نشین چې دنو هغه آزارو یعنی لوی پیر داغه درگاه چې دنو هغه آزارو آزار هغه سړی وو چې یو سړی وا دا منخت او منله چې کزما زوی او شو زبا یوالو رو ده درگا پا نم بانی ورکوم نو چه داغو با زوی اوشو نو آغا لور بیراوس ده درگا تا نو آغا جنه چه دا آغای با ده ابراهیم علیه السلام ده پلار پا کور که خدمت کو مواریخین زکر کهی کلا چه ابراهیم علیه السلام پیدا شو پا آغا وقت که ده ابراهیم علیه السلام ده کور سین چونو سلور سو جنکو پا خپلو کمسو با جارو کو پا خپلو کمسو با جارو کو سلور سو جنکو دا آغای کور کی خدمت کو دا آغا جنکی وی چه دا مور افلار دا درگاه پا نوم ور کرده وی او چه دا درگاه پا نوم بانی بیا ور کرده نیغی با خدمت دا ابراهیم رسام بلار کرده کو آلوی پیرو او سو بوری بچی آغا دا نمرود پا سر بانی پڑکه نو ویخی تر آغی بوری با نمرود پیسلی نشروع کولی او پټوله دنیا باندې نمرود بادشاہی کړلا پټوله دنیا کې جو سمرا سکیدل نو د هغه له سمایسا آمدن شو ګټا هغه با ازر کارا راته او بیا د هغه له سما چې واغ ول ابراهيم عليه السلام پلان راغستا سمرا لوی سړی وو کنا دای سړی دا مسله توحید بیانول دا آسان کار دی چې دا غټوله پیری او دا غټوله گدای هغه به تبا کی دا وګران کار دی نلومبه هغه تا وای لکه سورته انعام کې الله تعالی ذکر کړي سورته انعام وګورئ او مې سپارا سورته انعام کې دا ذکر الله کړي 74 نمبر آیا سلو راو یایم 74 نمبر آیا سلو راو یایم دیکھ اللہ ذکر کئی وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او کل چوئے ابراہیم علیہ السلام لِعَبِي آزَرَا پلار خپل آزر تا سو کل سنو بای سو خوشی اللہ وی خپل پلار دے ہوئی نو بس خبر دے ختم کلا اللہ نا خوزیاد سوک نا پوئی گی اللہ وی دے ابراہیم علیہ السلام پلار چو آزر ہو اغا خپل پلار تا وی اتت تخذو اسنا من آلیا آیا نسی تا دا مجسمی تا کمی مجسمی مجی جوڑی کڑی دی آنی وی دی لرا آلیا کارسازان دی مجسمو نمو کارسازان جوڑ کڑی دی وی اللی عراکا و قومکا یکینا نازاوی نمتا اوسا کوم فید والعالم مبین تو گمراہی اخکارا کی فی بابا غٹ گمراہ را دخکاری تو مستادا کومم چه اللہ رب العلیٰ تم پریخ دے ادی مجسمونم و کارسازان جل کری دی اینی اراکا و قومکا یکینا نازوین ماتا اوسا کوم فید والعالم مبین تو گمراہی اخکارا کی لاری وی داد سووے دادی کما خبر اوکڑا تردے پورے چھ خبر دے دا تراؤرہ سیدلا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی سورة مریم کے ردے نور وضاحت کئی شپاڑا سمجھ سی بارا چھ دے رائی کہ دا پلار ردی عمل سوے او پلار وزارا سو خبری اتری شوی دی اللہ را بولی داد فرمایو گورا 42 نمبر ایتو گو رئی دعا سلوی اختم سورت مریم شپاڑا سم سپارا سورت مریم شپاڑا سم سپارا دعا سلوی اختم نمبر ایت کی ذکر کئی اللہ و ایوذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کا پا کتاب کے بیان واقع دے ابراہیم علیہ السلام اِلَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّا یکیناناو آغا دیر زیادتا رشتین پیغمبر طول رشتینو خود دیده اولا دی رشتیاو آغا بیان کئی زکیت نمخ که دا ذکر کرو ایز کالا لیوی کالا چویوی پلار خپلتا اللہو اِلَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّا یقیناً او هغه ډیر رښتینی پیغمبر رښتیا وای او سر رښتیا وای هغه واوره په دې او بل خبره رد پکې هم ده چې وای ابراهیم علیه السلام په ټول ژوند کې درې ځله دروغ ویلې نعوذ بالله من ذلک دروغ ویل ګناي کبیره ده او پیغمبر نه ګناي صغیره هم نکېږي د نبوت نه مخکې او د نبوت د ډیوټۍ ملاوېدو نه وروسته پیغمبر دو گناہ صغیرہ و کبیرہ دوارو نا معصوم وی پاک وی خوش وی آغا چی کمی خبری دی دائی و زیاد منگ خفل رای بانے کو آغا او رشتیا و دا مخاطب پا ذین کے داغی نا داغا سے نتیجہ خست کے دا آغا او رشتیا و چی خفل دائرہ شنو بیابی و زیاد و آوری چی سنگا چل لے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اگر سے جواب کئی بیا واورا انشاءاللہ مطمئن بشے اللہ و انہو کان صدیقا نبیا یقینا نو آڈی زیادہ رشتین پیغمبر اس کال لی ابی کلا چیوی پلار خفلدائی آبتی ایزم پلارا لیمت تغب